Έλα, ρε Τζεντάι. Έλα. Τι έγινε, καλά. Καλά. Έλα, σου πω. Πες μου ένα μπουρδέλο που είναι γεμάτο άντρες, ιδιούνται μεταξύ τους και πληρώνονται κιόλας. Έχει έδρα στην Πειραιώς και χρωστάει 390 εκατομμύρια. Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι άλλο μπουρδέλο. Εκεί γαμιούνται. Άλλο, ποιο είναι. Εκκλησία ΑΕ. Ντροπή, κύριε, ντροπή. Δεν σέβεστε τίποτα μέρες που είναι. Ρέση, περιμένεις από τους χριστιανοταλιμπάντους Ούγγανους να σκεφτούν και να ψηφίσουν. Εδώ διάβαζα στα social και μπαίνει ένα νούμερο και νεαρό παιδί και έγραφε το μανιφέστο του Μάρξ. Είναι καλό για προσάναμα. Και του απαντάω, εντάξει, ναι, καλά τα λες, μην κουράζει τον εγκεφαλό σου. Α, τον έβαλε στη θέση του. Α, τα πες όπως έπρεπε. Του τα πω όπως έπρεπε. Παρόλο που είμαι και βλάχος, μη είπες βλάχο προχθές. Παρόλο που είσαι βλάχος. Έλα σου πω, εγώ είμαι αυτός που έβγαλα την ατάκα με τον Αποστολάκο. Α, τρομερό. Αποστολάκο. Τι έγινε ο Αποστολάκο, σε παίρνει τηλέφωνο. Δεν παίρνει. Αφού τον σε πήγαινε βόλτα με το μηχανάκι και τον έγραψε στα χέρια σου, ρε. Δεν εκτιμάω κι εγώ τίποτα. Δεν εκτιμά κι εσύ τίποτα. Εν τω μεταξύ τώρα με τους Μητροπολίτες και με τα τέτοια τώρα τελευταία τα έχει κόψει ο Θήμιος. Γιατί. Ε, τώρα είναι μέρες αγάπης, εκκλησίας, κατάνοιξης και κάνει το παπαδάκι. Έχω μάθει στη Μητρόπολη. Α, κάτι του παπαδάκι στη Μητρόπολη δεν το πιάσε αυτό. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Έχει έρθει κοντά στην εκκλησία, τι να σου πω. Κρατάει το εξαπτέρυγο. Ο Θήμιος, ναι, γιατί σου κάνει εντύπωση. Μη μου πει είναι μαζί με τον Κουτσούμπα παρέα. Όχι, ο Κουτσούμπας τα έχει πάψει μαύρα που δεν έχει που να αγοράσει Rolex τώρα. Το κλέψαν το μαγαζί. Έλα, γοριβλάκι. Λάκι, λάκι. Πίσω το ματάκι. Έτσι, εδώ ο αφελής που είχε πάρει. Ποιος ο πρώτος αφελής. Ήθελε, λέει, ο αφελής. Αυτός. Να μην υπάρχει κουρελής επεινασμένος. Υπάρχει τραγούδι για κάθε λέξη. Το ξέρω, το ξέρω. Και εγώ το ξέρω. Για τραγούδια. Το ξέρω, θα έρθεις, μια μέρα θα με ξαναδείς. Το ξέρω, θα έρθεις. Δεν πειράζει. Α, δεν πειράζει, το λες και ας είναι. Σωστό, σωστό. Και εγώ σχετικά πειράζει, τα δικά μου. Με μεγάλη φίρμα. Δεν πειράζει, όχι. Το έχει πει και ο Φλωρινιώτης. Πειράζει. Λίκη τα πιάνει τα νόηματα, Αρτέμι. Μιλάμε για πολύ νόημα, να. Αποστόλη θέλω να πω, συγγνώμη. Τι ήθελες να πεις παρόλα αυτά. Όταν ζούμε στο καθεστώς τρόμου, δεν υπάρχει δημοκρατία. Υπάρχει τρομοκρατία. Όταν δεν υπάρχει κράτος, δηλαδή η αστυνομία που λέει και ο Θήμιος δεν κάνει σωστά τη δουλειά της, να είναι κοντά στον πολίτη πραγματικά, να σκύψει επάνω του και να τον ακούσει. Δεν το έχει έτσι το μυαλό του ακριβώς. Δεν το έχει τι έτσι, σε ακούω από ένα βαθύ πηγάδι. Ένα βαθύ πηγάδι το έχουν κλειστό. Πώς έχουν κλειστό, αγόρι μου. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, όταν μιλούσε για έναν ένστολο που ήθελε να σκύψει πάνω του, άλλο ήθελε να πει. Αυτό. Δεν εννοούσα αυτό, δεν εννοούσα αυτό, αδελφέ. Α. Αδελφέ, άλλο ένα θέλω να πω. Μην παραπείς τα λόγια μου. Μην βάζεις αγκούρια στο στόμα μου που δεν είπα. Δεν θα μπλέξουμε σένα, έχω κι άλλους, ε. Τι να κάνω, πουλάω τρέλα, αδελφέ, για να μην τρελαθώ. Δεν την αγοράζει κανείς όμως. Έλα, γεια. Εδώ είμαι. Να σε καλά. Αυτό το γεια νομίζω πιάνει πάντα, είναι τρομερό αστείο. Έλα, Αποστολή. Έλα. Sorry, φίλε, που σε ενοχλώ. Τώρα σηκώθηκα, δεν πειράζει. Πες. Ο Δημήτρης ο ναυτικός από το Καματερό είμαι. Θέλω ένα τραγουδάκι μωρέ για την Παρασκευή. Πάρα πολύ. Είναι του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Το θα έρθω να σε βρω. Θα προτιμούσα την κανονική του εκτέλεση και θα τα αφιερώσω πολύ στον μπούστη τον αδερφό μου. Οπα. Πάρα πολύ. Ομοφοβικό το. Έτσι λέει ο Βασιλάκης. Δεν λέει για κανέναν μπούστη. Αυτό το βάλαμε προχθές πάλι, το θες. Το θα έρθω να σε βρω, βρε. Ναι, το βάλαμε στις αφιερώσεις. Σοβαρά. Αφού παρακολουθώ τις εκπομπές σας. Άκου την εκπομπή της Παρασκευής. Λέει για τον μπούστη που θες να μου ακούσεις. Και νομίζω πάλι εσύ δεν πήρες και το ζήτησες για τον αδερφό σου. Όχι, φίλε μου. Ωραία, σε πρόλαβε ο αδερφός σου. Είχε πάρει αυτός και το αφιέρωσε σε σένα τον μπούστη. Έλα, ρε. Ναι. Αποκλείεται. Άκου την εκπομπή της Παρασκευής που πέρασε. Έτσι και κάνουμε και ίδια δουλειά. Είδες, τίποτα δεν τυχαίο. Σε πρόλαβε. Ποια ήταν πρώτη. Έλα, Αποστολάρα μου. Έλα. Το βρήκα, ρε, που τα βρίσκει ο Βελόπουλος όλα αυτά που λέει, ρε. Το βρήκα. Είναι ταξιδιώτης του χρόνου. Πάει πίσω, βλέπει τον Αριστοτέλη. Ο Μέγας Αριστοτέλης έλεγε το εξής αμίμητο. Ψηφίστε ελληνική λύση. Η μοναδική λύση. Πάει, βλέπει τον Ιησού, του δίνει επιστολές, του υπογράφει. Γράφει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Επιστολή δική του. Γιατί έχουν βγει και τρία στο διαδίκτυο, έτσι. Ταξιδιώτης του χρόνου. Έχω πάει πίσω και είναι μια φωτογραφία του 1960 με κινητό, ας πούμε. Και τρία πράγματα. Α, ένα σύγχρονο αεροσκάφος ή μια ταινία παλιά, ας πούμε. Πες το! Ναι, κατάλαβα. Μα πώς είναι δυνατόν οι Αποστόλοι να πιστεύουν όλα αυτά να πούμε για ψηφίσουν με Μητσοτάκη, ρε μαλάκα. Και εγώ σου λέω μαλάκα για να περνάει η ώρα. Μα είναι δυνατόν, τι θα πούμε. Το θέμα είναι ότι η δικιά σου η ώρα δεν περνάει, αν κρίνω τις μαλακίες που λες. Μαλακίες λέω εγώ. Τώρα δεν το πάμε. Και δεν έχουν να φάνε. Για ψηφίσουν το Μητσοτάκη με 2-3 ψυχουλάκια που δίνει. Τι είναι αυτά. Ήθελα και σε παντρευόμουν, στραβώθηκα. Άμα δεν είχα πάρει εσένα, θα ζούσα μια καλύτερη ζωή και τέτοια. Αυτά μου λέει η γυναίκα μου, αλλά δεν φεύγει. Μιλάω για την Αντωνοπούλου που πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Κατάλαβε, αλλάζουν. Αδαμοπούλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει αποδείξει με... και η Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν ότι οι πολιτικές τους ήταν καθαρά μνημονιακές. Έτσι την έχουμε πατήσει και εμείς με τον Μητσοτάκη. Τι ήθελα και σε ψήφιζα, δεν μου κοβότανε, αλλά δεν φεύγεις. Την κάνεις τη μαλακία, αλλά δεν φεύγεις από το μαλάκα. Εγώ θυμάμαι τον Μητσοτάκη που μία Κυριακή βράδυ από 30 δραχμές πήγε 100 δραχμές. Νομίζω ήταν ο Στέφανος Μάνος. Ο Μάνος ήταν. Ο Μάνος, ναι. Από 30 δραχμές το πήγε 100 δραχμές μέσα σε μια νύχτα. Εκεί εκτιμήσαμε τη βενζίνη όμως πριν και την είχαμε σαν τσιχλόφουσκες με γεύση κοκακόλα. Ρε Αποστόλη, τι να το κάνω εγώ το Market Pass. Εγώ θέλω να πάω στις πουτάδες. Θα μου δώσει πουτάδα pass. Πρέπει να αποδείξω ότι αυτό είναι το φαΐ σου. Εδώ είναι το ερώτημα. Εμένα αυτό είναι το φαΐ μου. Αυτό πρέπει να το αποδείξει κάπου. Τι να το κάνω εγώ το Market Pass. Μα σχέζει ο Κολοκούλης τώρα. Νομίζω σας σχέζει, απλά δεν το παραδέχεστε. Ναι, σωστό και αυτό. Ρε τι θα γίνει όταν έρθει η λαϊκή εξουσία. Τι θα γίνει. Θα έχουμε πουτάδες pass. Α, φαντάστηκα ότι αυτό σε ενδιαφέρει, ναι. Λαϊκή εξουσία έχουμε, κύριε, και δεν το καταλαβαίνετε. Τι έχουμε τώρα. Ο Μητσοτάκης είναι ο μεγαλύτερος σοσιαλιστής που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια. Δεν το καταλάβει επιτόματα. Ζούμε και με. Εσύ το έχεις καταλάβει. Παροχές. Έχουμε λαϊκή εξουσία. Εσύ δεν το έχεις καταλάβει. Το πιο σωστό θα ήταν να έχουμε λαϊκή απογευματινή. Αλλά ας πούμε ότι επειδή έχουν και την εξουσία, ταιριάζει. Α, και δεν μου λες ο κομισάριος. Το είπαμε τώρα, τελείωσε. Δεν έχει παρακάτω. Τελειώνει το αστείο και που το είπα εγώ. Δεν θέλω να είμαι αυταρχικός, αλλά καταλάβει ό,τι πούμε από εδώ και πέρα θα είναι μαλακή. Τι είναι, κομισάριος της αγοράς, είναι αυτός δηλαδή. Ποιο. Κομικάριος. Είδατε, πάει στην μαλακία τώρα. Καλό, ρε μεγάλο. Αρχίζει και με εκτιώνεσαι, θα σου τηλεφωνώ πιο συχνά. Προσπαθώ. Έλα, ρε Αποστόλη, πού είσαι? Εδώ, πού πήρες? 300 φορές έχω πάρει και δεν μπορώ να σε πιάσω. Σε ψήνω, τι θες? Θέλω να βάλεις τον Γεωργιάδη που μίλαγε προχτές στον Χατζηνικολάου και έλεγε ότι τις τράπεζες δεν μπορούμε να τις αγγίξουμε. Παράλληλα, εσείς αυτό μπορείτε να το βρείτε εύκολα, να βάλεις από αυτά τα λαμόγια που κυβερνάνε τι χρωστάει ο καθένας στις τράπεζες. Γι' αυτό και προστατεύουν τις τράπεζες, για να προστατεύουν οι τράπεζες αυτά όλα τα τομάρια που μας κυβερνάνε και αυτούς όλους τους μαλάκες που πάνε και τους ψηφίζουν. Αυτά τώρα που στα λέω εγώ θα τα βρεις μετά, τα κάνεις μίξ. Βάλεις και το Σταϊκούρα που λέει ότι πλακώθηκε στο ξύλο με τους τραπεζίτες. Μας δουλεύουνε. Ναι, αυτό νομίζω δεν υπάρχει. Η χώρα είναι γραπτό. Θα βάζεις λοιπόν αυτά και θα βάζεις και αυτόν ένα από τη μαγούλα που λέγε θα σε γαμίσω. Και θα βάζεις και τον μπάγκα. Έγινε, να το τελειώνουμε κάπου όμως, ε. Τα περιθώρια των κυβερνήσεων για βίαιη παρέμβαση στον τραπεζικό χώρο δεν υπάρχουν. Καλά, μαλάκας είσαι. Οι τράπεζες έχουν αυτονομία από τις κυβερνήσεις. Είναι ίσως ο πιο ιερός κανόνας της Ευρωζώνης. Θα σε γαμίσω. Η λέξη την οποία είπε ο Υπουργός Οικονομικών στο Κοινοβούλιο, στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ήταν «μπινελικωνόμασταν» επί δύο ώρες για να βρούμε την καλύτερη λύση για τους ευάλωτους δανειολήπτες. Άντε ρε φτώχη, μα γάμισου, μα γάμισου. Καλές γιορτές να έχουμε και θέλω και μια παραγγελιά. Ας ξυπνήσουν τα μουλάρια που πάνε και ψηφίζουν εκτός που πέ, τα άλλα κόμματα και βλέπουν τα χάλια τους. Θέλω τα κάλαντα του άσημου, ειδικά την πρώτη στροφή που λέει «Καληνύστερα ανάρχοντες, ανοίξτε τα στραβά σας». Καληνύμερα ανάρχοντες, Γιάννη, κι ανοίξτε τα στραβά σας. Γιατί θέλω να κοιτάξω τον κόσμο στα μάτια και να του πω. Η ιστορία του θα πω. Δεν θα βρεθεί ένας χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι. Μα ένα διάβολο φίδο. Αμάν τα κουστιφίσει. Ο Μπάφος. Τους πρωτοπλάστους γελάσε. Και κλέ, και κλέψε το χασίσι. Ο Μπάφος. Ωραίο είναι. Μια χαρά είναι. Είναι καλό πράγμα. I'm Rudolph and I quit. Just those eight think he is. That little fat cunt sat back in the sleigh cracking that fucking whip. And me stuck up the front of these other useless cunts. Stick your Christmas up your ass, ho ho fucking ho. Αποστολάρα μου. Έλα. Τι κάνεις, καραμπιά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, είναι άγιες μέρες. Παρακαλώ, ήθελα να σου το πω γιατί έχω πολύ καιρό να σου μιλήσω. Μπορεί να με λες Καϊλιάρη, να είμαι και επίκαιρος. Αυτό μου αρέσει, Καϊλιάρης. Για την Παρασκευή θέλω ένα σφεντάκι. Για πες. Με αυτά που γίνονται, έχω ακούσει το τραγούδι του Βιολάρη, ρε. Το τι Λοζάνη, τι Κοζάνη. Να το πιάσει, να το μπλέξει, να το φτιάξει, να το ράψει και να το κάνει. Είναι Ασμύρνη, τι Εξάρχεια. Πώς θα γίνει αυτό, πώς το έχει στο μυαλό σου, πες μου. Εσένα, σου έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Εκεί που λέει τι Λοζάνη. Και είσαι σίγουρος για αυτή την επιλογή. Διάλεξε να μου είσαι εμπιστοσύνη. Ήτανε καλή ιδέα. Ήτανε. Σίγουρα, για να δούμε. Τι Νέα Σμύρνη, τι Εξάρχεια. Χιόνια η μια και χιόνια η άλλη. Το νόμος θα εφαρμόζεται στην Ελλάδα παντού και για όλους. Τι Νέα Σμύρνη, τι Εξάρχεια. Χιόνια η μια και χιόνια η άλλη. Πρέπει καταρχάς να αφήσουμε την αστυνομία να κάνει απερίσπαστη τη δουλειά της. How, how, fucking how, what a crock of shit. We all work for Santa Claus, we're bad enough, we quit. Cause we do all the fucking work while he stars in the show. Stick your Christmas up your ass, ho, ho, fucking ho. Hola. Έλα μωρή Ισπανιόλα. Πώς μου φέρες έτσι. Τι είπα. Ήχο δε πούτα μωρή, να λέω και χειρότερα. Ήμουνα σίγουρη ότι μπορείς και χειρότερα, αλλά εντάξει ρε παιδί μου. Το... Εγώ αμέσως μετά αν δεν έλεγες τη μαλακία σου θα σε έλεγα Πενέλοπε Κρούθ. Σιγά, γιατί. Με έχεις δει και της μοιάζω. Σε φαντάζομαι έτσι. Αν είσαι κάτι άλλο, ούτε που να μου το δεις. Εντάξει, οκ, okay, σε συγχωρώ τότε για το ύφος και το τόνο σου. Λοιπόν, ήθελα να σου ζητήσω και την Παρασκευή, αν συμφωνείς και εσύ. Επειδή πλησιάζουν γιορτάρες μέρες, πλησιάζουμε και στις εκλογές σιγά σιγά. Αν θα ήθελες να κάνουμε έτσι ένα recap του έργου της κυβέρνησης Άρας, έτσι που είναι και πολλά υποσχόμενο για τη συνέχεια, ρε παιδί μου, γιατί εντάξει, όλες οι δημοσκοπήσεις τους βγάζουν πρώτους κορυφαίους και δεν συμμαζεύεται. Οπότε λοιπόν έλεγα, αν συμφωνείς και εσύ, να βάλουμε το τι σου έχω για μετά μαζί με όλα όσα έχουν εξαγγελθεί και τα προηγούμενα χρόνια με την πανδημία και πρώτης πανδημίας, το τι θα κάνανε, το τι θα μας έβρισκε, τι θα ερχόντουσαν, που δεν μας τα πάνε όλα με ειλικρίνεια, δεν ξέρω αν θα έρχονται τέτοιο κακό, αλλά τέλος πάντων εντάξει, κατάλαβες τι εννοώ. Μάλιστα. Και έχουμε και μέλλον, ρε παιδί. Πολύ συγκεκριμένη παραγγελία σου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, να σε καλά. Yeah. Φιλιά πολλά, Feliz Navidad. Feliz, Feliz. Στο ασανσέρ σπάζουν αρνιά, στο ρε κύρε κρύα αρνιά. Προστασία απόλυτη πρώτη κατοικία δεν υπάρχει, ούτε και πρέπει να υπάρχει. Και στο μεγάλο living room, με ρόπτε σάμπρ κυκλοφορούν. Ο κύριος Πάτσης. Στο καμπινέ πάνε συχνά και στο πιντε καβάλα. Ο Λιγνάδης πέρα των όλων των άλλων μας εξαπάτησε και με εξαπάτησε. Προσεύχονται διαπασόν εις το λαχείο συντακτόν. Το επίπεδο της ελευθερίας του τύπου στη χώρα μας. Με άλλα λόγια θα στο πω και έναν ανάπηρο σκοπό. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Να δεις τι σου. Κλείνω το τηλέφωνο όταν μιλάω με τον Υπουργό και ταυτόχρονα μπαίνω σε έναν υπολογιστή και εγώ παρακολουθώ με κάποιο τρόπο τις συνομιλίες των Υπουργών μου. And what about ourselves? We've had enough as well. Working in that freezing factory cold as fucking hell. Working till we drop with our bollocks freezing off. Stick your Christmas up your ass. Ho, ho, fucking ho. Ας πάμε και λίγο στα πιο αστεία. Έχετε χάσει το μεροκάματό σας. Δεν ξέρω πώς θα γίνει, ρε παιδί μου. Βάλετε τον Άδη να γελάει. Είναι αληθινό το γέλιο, είναι φτιαχτό. Αληθινό είναι, καλέ, από τη Βουλή. Άκου να δεις, βάλε λιγάκι αν μοιάζει με έναν Λατινοαμερικάνο, ένα κανάλι που παίζει, που είναι σπίτι. Με τον το Αδότη. Είναι ίδιο το γέλιο με αυτόν. Βάλε το λιγάκι σαν δοκιμή την επόμενη φορά. Είπατε, κύριε Ραγκούζη, ότι φύγατε από το Πασόκ το 12. Με πολλά παέγερα. Venga, que la duda de la tarde ya están aquí. Ήταν υποψήφιος πρόεδρος του Πασόκ. Φαντά δεν τρέπεστε. Καβάλα πάνε σινεμά. Καβάλα σούπερ μάρκετ. Στο καλά του νοικοκυριού. Μπαίνουμε σ' άλλη εποχή. Πιο στερεό και πιο ταχύ. Επιδόματα αντί για δουλειές. Έλα σε Ελλήνων χριστιανών. Μεταπολίτευση και τα λοιπά. Με άλλα λόγια θα στο πω. Και έναν ανάπηρο σκοπό. τέτοια κυβερνησάρα που έχουμε στην Ελλάδα ούτε στον ύπνο μας. Μας έχουν πνίξει τα σκατά. Να δεις τι σου έχω για μετά. Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος. How, how, fucking how, what a crock of shit. We all work for Santa Claus, we better not, we quit. Cause we do all the fucking work while he stars in the show. Stick your Christmas up your ass, how, how, fucking how. Την επόμενη Παρασκευή, βάλε εκείνο τον τύπο που πήρε με κλάματα και σου λέγε αυτό το ξέρεις πάνω, θυμάσαι, να τα βρεις, να τα γαμίσεις τώρα. Βάλε τον τύπο αυτόν την άλλη Παρασκευή να τον ακούσουμε πάλι. Μπας και γίνει κάτι ρε φίλε, να του είμαστε ρε μάγκες, να του. Γαμώ το μέλλον που αφήνετε στα παιδιά σας, εσείς νέοι γονείς ρε πούστη μου. Τι να πω ρε αδερφούλη, φυλάκια στα κολομέρια. Έλα ρε Αποστόλη. Έλα. Καλημέρα ρε φίλε. Είμαι πολύ συγκινημένος γενικά σήμερα με την εκπομπή και θέλω φίλε να πω κάτι. Καμώ την παγκία σας ρε πολιτική. Όταν ακούω εγώ ότι όλα πάνε καλά. Εγώ βλέπω ρε φίλε την υγεία ότι πεθαίνει ο κόσμος γιατί δεν έχει να πάρει τα φαρμακά του. Γιατί δεν κόβει την θεραπεία που κάνει για τον καρκίνο. Βλέπω στη δικαιοσύνη να αθωώνονται άνθρωποι που έχουν κατακλέψει την Ελλάδα και επειδή δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα λίγη. Βλέπω που ξεπουλάνε την περιουσία του κράτους άνθρωποι που πάνε. Ανεβαίνουν για μία σεζόν και υπογράφουν για χρόνια και ζαμάνια. Ρε παιδιά, έχω τον Άδωνη και γυρνάει και μου λέει ότι όλα είναι καλά. Λοιπόν, ένα από του δυο μα είναι τρελό. Αν ακούει κάποιο ψυχίατρο, θα πρέπει ή εμένα ή αυτόν να τον βάλει μέσα. Δεν εξηγείται, ρε φίλε, ή εγώ τα βλέπω λάθο ή θέλει η άλλη. Αυτό, ρε φίλε, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δουλεύουμε σαν σκύλια από την παγκία σα και δεν μα κάνουν να πληρώσουμε τι υποχρεώσει μα. Γιατί γυρνάει ο άλλο και σου λέει ότι το τσάπα και το δωρεάν καταργήθηκε. Ποιο είναι τσάπα. Τσάπα ρε φίλε, τι μου δίνει τσάπα που πάει το παιδί σχολείο και πρέπει να δίνουμε ένα σωρό λεφτά για να μάθει τις μαλακίες που του λέτε και ποιος θα δεν βοηθάει αυτόν τον άνθρωπο. Ποιος είναι αυτός που κρίνει το παιδί με μένα δεν παίζει τάμπλετ. Ποιος θα δει πλάτο έχει. Ποιος είναι αυτός που πάει την αγωνιά στο διάλογο. Εδώ και τώρα αλλαγή και πάντα χουτομέφω. Εάν υποθέσουμε ότι είχαμε 5.000 μονάδες εντατικής θεραπείας, θα είχαμε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεκρών. Από τα ουτ και τα ήχανε χιάπηδες με τσιν. Έχουμε ενδείξεις ότι έχουμε μεγαλύτερη θνησιμότητα σε αυτούς τους ασθενείς σε σχέση με αυτούς οι οποίοι είναι στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Όχι, δεν έχω. Έχετε εσείς, φέρτε την. Αναδελφός ελληνισμός. Ενώ επικείται σεισμός. 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο, το πανηγυρίζω, ναι! Με άλλα λόγια θα σου πω και έναν ανάπηρο σκοπό. Ευτυχώς που σε συνθήκες πανδημίας έχουμε κυβέρνηση τον Κυριάκο για τη Νέα Δημοκρατία. Να δεις τι σου έρχεται μετά, να δεις τι σου για μετά. Το πιο δύσκολο χειμώνα από το 1942. Εμπρός θα έχει το βήμα να το ακολουθήσουμε. Γιατί καθυστερήσαμε. Λέγεται ακρίβεια Μητσοτάκη. Με όπνου του περίκοπες. Ανήκομεν εις τη Δύση. Παίρνουν πως φτάσαμε ως εδώ. Στα σύνορα του έξω από εδώ. Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει. I'm Santa Claus's wife. I know what he's really like. Sneaking into them little kids' rooms, he's a fucking pedophile. A devious old drunk, and I'm married to the cunt. So stick your Christmas up your ass, ho ho fucking ho. Ναι, έλα, πώς το λέω. Έλα. Με ένα λαό. Κορυδαλό. Μέσα. Απ' έξω, κάτω αγόρι μου ακόμα. Βιάζομαι. Μπουν πρώτα άλλοι μέσα. Ποιοι θα μπουν μέσα, μωρή κακομοίρα και εσύ, ποιο θα μπει μέσα. Θα μπουν, λοιπόν, άκουμε ένα παντρεματάκι ωραίο για την Παρασκευή. Θα βάλει στον Αντρέα που λέει περήφανα νιάτα, θυμημένα γυρατιά. Α, γι' αυτό δεν είσαι και μέσα, το κατάλαβε. Άκου, Αντρέα. Άκουμε ένα αποστολέ. Ναι. Και μετά θα βάλει στον Λοβέρνο που λέει δεν πεθαίνουν κιόλα. Ζουν πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή του. Στο καπάκι πάλι τον Αντρέα που λέει περήφανα νιάτα, θυμημένα γυρατιά. Και η Φαβάλε, και μου λέει γυναίκα μου. Και μετά Φαβάλε στο Μητσοτάκι που λέει. Όπα, περίμενε. Δεν θέλω να μου λες τι σου λέει γυναίκα σου. Δικό σου θέλω, αυτό όμως να είσαι. Δικό μου είναι, Απόστολε. Άμα είσαι κοιλότας, εσύ δεν φταίω εγώ. Εγώ είμαι άντρα κλάς. Καλά. Μπουλή, ρούφα τα αυγό σου. Και σε παρακαλώ, όταν μιλάω εγώ, εσύ ρούφα τα αυγό σου. Λοιπόν, έλα, κάτσε να ακούσει, ρε. Και μετά Φαβάλε στο Μητσοτάκι το γέρο που λέει. Το πρόβλημα λέει σε εμάς είναι η τρίτη ηλικία. Δεν πεθαίνουμε κιόλα. Ζούμε πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή μας. Ξέρεις που το έχει κάνει με τα πιτσιρίκια. Συζήτηση αυτή. Αυτό αφιερωμένο παραμονές την Παρασκευή για να καταλάβουν ποιοι τους κυβερνάνε και τι λένε και πόσους δουλεύουν για τα επιδόματά τους. Ήρθε η ώρα της αλλαγής. Νάτα της Ελλάδος. Περήφανα γερατιά. Άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλα. Ζούνε πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους. Περήφανα γερατιά. Σήμερα το μεγάλο πρόβλημα της ανθρωπότητας είναι η τρίτη ηλικία. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν. Δεν πεθαίνουμε δυστυχώς νωρίς. Τελειώσατε. Με άλλα λόγια θα στο πω και έναν ανάπηρο σκοπό. Το είπαμε, το κάναμε. Να δεις τη σου φωνιά μετά. Να δεις τη σου φωνιά μετά. Και να βάλει την Παρασκευή όλοι αυτοί που βγαίνουν ο μαλάκας, ο Άδωνης και όλοι οι υπόλοιποι. Πας και να φωνάζει η Ρώπα στο διάλο να πας. Από σήμερα η πολιτεία ενεργοποιεί ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας, η εφαρμογή Power Pass. Να πας στο διάλο! Ένα εργαλείο στήριξης των δύο περιοχών που επλήξαν από φυσικές καταστροφές, το North Evia και Samos Pass. Στο διάλο να πας! Τα νέα μέτρα αυξάνουν την επιδότηση του Fuel Pass. Η πολιτική μας έχει δύο χέρια. Το ένα χέρι είναι η οικονομική ενίσχυση, το λεγόμενο Market Pass. Στο διάλο να πας! How, how, fucking how, what a crock of shit. We all work for Santa Claus, we're bad enough, we quit. Cause we do all the fucking work while he stars in the show. Stick your Christmas up your ass, how, how, fucking how. Stick your Christmas up your ass, how, how, fucking how. Stick your Christmas up your ass, how, how, fucking how.